الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع السبيل من أناب إلي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعين السلام عليكم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے حق تعالی جل مجده الکریم ناچیز نو خاندان دوستاں سمیت سعادت و عافیت دارین عطا فرماوے. اج دے خطبہ جماعت المبارک دے اندر جو بیان ہونا ہے اس دا عنوان ہے سنیوں کی نشانی اعلی حضرت بریلوی کی زبانی. یہ میں صرف ایک جگہ تے موضوع پہلے لایا ہے اور اتھے صحیح طرح کیسٹ نہیں ہو سکی ضلع وہاڑی دے اندر. اور اے ہے ضروری اس واسطے کہ اس نال سنی دی پشان ہو جانی ہے بھی سنی کون ہوگی گا. کیونکہ اج کل سنی دی پشان اینی عام کر دیتی گئی کہ نیچریاں نو بھی سنی سمجھا جاندا ہے. بڑے بڑے مرتدہ نو سنی سمجھا جاندہ ہے محض اس وجہ نال کہ جی یا رسول اللہ دینے اور یارویں دینے یعنی یا رسول اللہ تے یارویں شریف یا داتا دربار تے جا چادر چڑھونی اے سنی دی پشان شمار کیتی جاندی ہے ایس وقت تے. اے پشان تے اڈی سوکھی بابا اے تے مینو آپ اے بش بھی خود کرن واسطے تیار ہو جانا. جی سنی نو یا کھو نا تو وہ بھی تیار ہو جانا ہے کیونکہ بوش دی نسل جو ایک کام کر دی پی دون دے آستے کڑا ہوکا ہے. بڑے بڑے مرتد لوگ جڑے تھڑو کافر نے پکے جنہ دے کفر دے اگے ابو جہل جیسے کافر دا بھی کفر شرما جاوے وہ بھی یا رسول اللہ کہہ چھڑ دینے. اور بالخصوص نیچری ٹولا اونا دا تے کامے ہوئی ہے کہ جس مذہب آلے نو ملنا ہے اسے دی ہاں جہاں رڑا لیں. اونا دا بریلویاں دے اگے یا رسول اللہ اکھنا بالکل سوکھا ہے. مسٹر جناح جڑا تھی اور نیچری سی تھی یہی کام کرتا تھی بریلویاں دے سامنے آنا ہے تے یا رسول اللہ تے حضرت عمر دی تعریف شروع ہو جانی ہے تے کسے بزرگ دی کسے دی تے اون اینی گل چگلیا نو لٹو کر لینا ہے. اگر ای پہچان امام اہل سنت دی دسی سنیت دی پشان ای سامنے ہوگی نا تے پھر نیچری ٹولا بڑا چھتی نال پشانیا جائے گا اور نیچری سنیت دا پردہ نہیں پا سکے گا. راتی گجرات شہر نا چیز دا موضوع سی نیچریوں کی پہچان اعلی حضرت امام اہل سنت کا بیان اتھے او دس ہے اتھے اون سنیوں کی پہچان نشانی اعلی حضرت امام اہل سنت کی زبانی. پھر جیڑے سانو سنیاں تو باہر سمجھ دینے انہاں نو چانن ہو جانا ہے تے جیڑے آپ سنی بڑے پھر دینے دعوے نال انہاں نو شیشہ ہو جانا ہے بھی اسی آئے ہیں کہ نہیں ہیں. میرا راتی گجرات جتھے جلسہ سی او کراون والے سن بٹ صاحب پہلوان سی اتھوں دے تے او کہن لگے کو 150 بندہ میرے تک آ چکیا سویرے دا کیڑے مولی نو سدیا اے تے کیوں سدیا اے تینو پتہ نہیں اے سنیاں دے خلاف بولدا اے. 150 بندہ اوناں اوہی مرد کوئی چنگا پیراں تے کھلون والا سی او ساکھیا یار گل اے بھئی تسی وچ آ بیٹھو خان او بولے گا میں ہون کیویں روکاں بھی قرآن حدیث دی او قرآن حدیث دے خلاف جدو بولے تسی اٹھ کھلو آئے گا تو موڑ 150 وچو ایک نہیں لبا جڑا اٹھ کھلو وے اون جائے وچ ہے سن سارے اونا کپڑے تک جتھے فضل احمد چشتی لگا لکھیا سی او کپڑے لوا لینے. ہاں جی میں پھر آکھیا میں کہو ایتھے پورے گجرات شہر دے اندر ننگیاں رنن دے فوٹو تے زنا دی دعوت سرے عام ہر چوک ہر بازار ہر دکان تے او میں کہا میں نہ خبیثاں نو پوچھنا او تواڈے نزدیک شریعت دے مطابق ہے او برائی نہیں تانوں برائی صرف اے لگا ہے فضل احمد چشتی جس کپڑے تے لگا ہے او کپڑا ہی برا ہے اور او سب تو وڈی برائی ہے او اتارو تے تواڈی ماں دی فوٹو ننگی ٹنگی کھڑی رہے تواڈی بہن دی تے او تانوں برائی نہیں لگی او تے میں نہیں سنیا کہ تساں وی گجرات شہر دے اندر کسے نکر تو اتار دیتا ہوئے. میں کہ پہلوان جی ایتھوں ہی اندازہ لگا کہ دین والے نے اسلام والے نے مسلمان نے با پھر پہلوان ہوراں نو جدوں گلاں میں چار کیتیاں تے ہویا چانن پہلو تے او وی کوئی تلکے کھڑے سن تے جدوں چار گلاں میں کیتیاں انہوں نے آکھیا بول چشتی صاحب جے میں مردی آندی بول ہن سانو اکھ کھلی اے سانو آنکھ کھل گئی تے تو بول ہن جان وی جاوے تے سانو پرواہ کوئی نہیں توجہ ہے صحیح بار صورت بڑا ایمان والے بندے اتھے پھر جناب بنے لگے. ہاں اونا سب تنظیمہ جماعتہ تاریخاں تے لانت بھیج چھڑیاں جناب اونا آکھا بس جی لو جی اے ہن سنیاں دی پشان سنو تے اللہ تعالیٰ دے فضل نال چاٹ دے اندر تساں سنی پشان لینے بڑے بڑے ملا شیخ الحدیث توانو سنیت تو باہر نظر آنگے امام اہل سنت دے بیان دے مطابق. اعلی حضرت سرکار نے وقت تھوڑا ہے میں گل اور اضافی دائم بیان نہیں لیندا اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 613 دے اوتے نا امور 20 در امتیاز عقائد سنیین دا ایک عنوان پایا ہے ایویں سمجھو ایک مختصر جا رسالہ ہے. آپ دے دور دے اندر اسی طرح سنیت دے کئی نیچری پردے پائی پھر دے سن، کئی وابی پردے پائی پھر دے سن، دیوبندی پردے پائی پھر دے سن، پشان نہیں تھی ہوندی بڑے بڑے تگڑے مولویاں نو. تے امام اہل سنت نے ہندوستان دے وچ سنی پشانن دیاں وی نشانیاں دسیاں کہ اے نشانیاں ہون تے سمجھا جے سنی ہے، جے نہ ہون تے سنی نہیں ہو سکدا، باویں لکھ پردے پائی پھرے لکھ چادراں چڑھاندا پھرے کسے تے اعتماد نہ کریا جے کہ سنی ہے. او وی چیزاں اج میں تانوں سنانی ہیں. پہلی شے جیڑی آپ نے لکھی ہے نا وہ تانوں سنا تے چکیا ایتھے کئی واراں، لیکن ہن موضوع دے حوالے نال اس دا تکرار پہ کرنا تے نال تھوڑی وضاحت کراں گا. پہلی شے انہاں لکھی ہے آپ سرکار نے، اور یہ آپ دا ہی قلم ہے جڑا یہ گل لکھ گیا. ایڈی وڈی گل میں آلہ حضرت دے قلم تو سوا کسے پاسوں نہیں ویکھی. انگریزاں دا دور ہوئے، یہودیت انگریزیت چھائی ہوئے، ہاں بڑے بڑے پیر تے ملہ میں شریک ہو گئے ہوں، ایڈی وڈی گل آلہ حضرت پھر لکھ جاوے. یہ گل پہ دس دیئے کہ واقعی تو آلہ حضرت بنے یہ نہ گلنا نال ہے. ایوے آلہ حضرت لاکھ لقب پہنا کوئی تھوڑی گل نہیں. تو اندازہ لگاؤ کہ پورے ملک دے اندر ہندوستان دے اندر آلہ حضرت دا لفظ بولیا جاندا ہے تے ہر بندے دا ذہن جاندا ہے کہ اے بریلی شریف دا امام ہے. ایوے نہیں ہوں نال حالانکہ نال کوئی احمد رضا کوئی نام نہ تو انہوں نے نہیں لیا جاتا، صرف آلہ حضرت اخیدا تے پہنچ جاتا ذہن کہ ادھر ہی جانا. یہ میرے اس امام نو محض عشق رسالت دے اندر جڑی غیرت ملی ہے نا، یہ اس غیرت نے مقام دیتا ہے. اس بندے نہیں ویکھیا اگوں کون ہے، بس جدو دین دے اندر یا نبیاں پاکاں دی تعظیم دے اندر کسے پاسے اس بندے کمی ویکھیے نا، اس اپنے قلم دے گھوڑے نو دوڑا دیتا ہے. پہلی گل آپ نے فرمائی ہے سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں، یہ پہلی نشانی آپ نے لکھی. یہ ہوئی وہ گل ہے جیڑی آپ دے قلم تو نکلی ہے، اور ہور میں نہیں ویکھیا کسے دے قلم چوں ایڈی وڈی گل نکلی ہے. سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں، جیڑا اے مننے او سننی ہے، جیڑا نہ مننے او سننی نہیں. اکو ہی بڑی اج دے پچھان واسطے تے پہاڑی بڑی پوچھو. ہاں بھائی وہ احمد خان علی گڑھی تے اندر تابے دارا نو کافر سمجھنا ہے جو آخے توبہ توبہ توبہ سب ہو اتنا بڑے انہوں نے کام کیا قوم کو ترقی دی تعلیم دی کیا کہہ رہے ہو، سمجھ لو لانتی ہے شیطان ہے. بد فرقے دا اہل سنت تو خارج ہے، انہوں سنی نہ سمجھا جے، چاہے وہ گلاب دا پانی لے کے تے داتا دربار نو دھوندا پیا ہوئے نا، تے سمجھا جے اندروں داتا صاحب فرماندے ہونے نے کہ لانتیا نہ اے پلیت پانی مینوں لا تے نہ پلیت ہاتھ مینوں لا، تو سننی نہیں. اے ہندوستان دے سنیاں دی نشانی ہے، نشانیاں نے ہندوستان کیوں عرب دے سر سید اپنے سن، اوتھے پھر ہور سر سید سن جنہاں دی پچھان جنہاں دے پچھان کر کے تے وہ سنی پچھانے جاندے سن بھیا اے خنزیر دے خلاف ہے یا نہیں، ادھر دا اپنے. پھر آلہ حضرت دے دور دور دی گل تے بعد دی، ہاں پچھا پھر وکھرا، پچھا وکھریاں نشانیاں سر پچھان. وہ جی کئی بنکیاں دے کیوں نکل آئے، یہ ڈالڈے کئی بنکیاں دے نکل آئے، تو پھر پچھان دا طریقہ دیسی دا تے ڈالڈے دا وہ آپو اپنا ہی ہوندا ہے. اسی طرح یہ نام مراد ڈالڈا بناسپتی جنس بہت زیادہ پیدا ہو گئی، سکولی جنس بناسپتی بہت زیادہ ہو گئی، یہ بناسپتی جنس ہے سمجھ. سکولیاں نو آکھیا کرو بناسپتی جنس کیڑی، اساں دیسیاں اے بناسپتی ہیں ہیں اے ملن بندی واقعی میں سکول مل لے اودے بندے نے تیار ہوندے نے اساں دیسیاں اے بناسپتی نے ہن سجنا جڑے آندے نے جڑے آکھدے نے مسٹر جناح قائد اعظم جڑا انہاں دا ہے او جی سنی سی پکا تے عاشق رسول سی آ پہلی نشانی ویکھو جے تانوں مسٹر والے پاسے آ گل نظر آ جائے او تے سر سوار نو اپنا پیو سمجھدا ہے تے سنی کیویں جڑے ملہ ہیں او وی ہن مدرسے والے سر سوار نو سمجھن اپنا پیو تے رابر تے سارا کچھ تے عظیم مسلمان رہنما او وی سنیاں تو باہر او نیچری ٹولا آلہ حضرت ایڈی گل لکھی کیوں ایڈا لانتی کہ اے آندہ ہے قرآن خدا دا کلام نہیں آلہ حضرت نے اس گل دی وضاحت فتاوہ رضویہ 15 جلد وچ کیتی اعتقاد الاحباب رسالے وچ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والآل والاصحاب یہ آپ دا رسالہ ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفی والآل والاصحاب اے آپ نے عقیدے دے اوپر ایک رسالہ لکھیا ہے تے بے مثل رسالہ ہے اللہ تعالی دے بارے نبی پاک دے بارے آل دے بارے اصحاب دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے ان دے اس رسالے چ اللہ حضرت نے کھول چھڈیا اور میں کل اس دا مطالعہ کیتا ہے دل ٹھریا ہے سبحان اللہ اس رسالے دے اندر آپ نے وضاحت فرمائی کہ نیچری ٹولا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جنوں نبی آندے نے خدا دا کلام آکھے او خدا دا کلام نہیں ہوندا او نبی دے دل چوں جویں فوارا اٹھدا ہے نا فوارا پانی دا انج آکھے اپنی گل اٹھدی تے اوہ پھر دل تے آ جاندی ہے او کلام اونوں خدا دا آندے نے او خدا دا کلام ہوندا نہیں اونجو اور اے ہوئی گل ساحل رسالے آلے نے لکھیے کراچی تو جڑا پروفیسر چھاپ دینے کہ سر سید خدا کا کلام قرآن کو نہیں سمجھتے کیوں نہ لکھیا ہے پروفیسر لکھیا ہے ہن مینوں حقیقت کھلی بھی سکول اچ سر سور ان دے تابے دار جڑے نے اللہ تعالی دا ذکر نبی پاک دا ذکر کیوں رکھیا ہے اسلامیات اچ کیویں رکھیا ہے میں ونڈ تے پہنچیا خدا تعالی دا ذکر رکھیا محض خالق ہونے کی حیثیت سے کہ وہ پیدا کرتا ہے بس اگر ان دا کوئی دین ہے کوئی ہدایت ہے اس دی نا کوئی نظام ہے اس دا نا اے تو ساں اس تھے جتھے اسلامیات ویکھو گے نا اتھے لانتی اے شاعری لکھن نبی پاک دا ذکر جتھے کردے نے او دو حیثیت نال کردے نے یا تو عرب کا مفکر سمجھ کر جیسے ہر علاقے دا کوئی نہ کوئی مفکر ہوندا ہے نعوذ باللہ من ذالک محمد عرب کی قوم کے مفکر تھے اے وچ عرب دی قوم دے لفظ کھڑے ہوندے نے ہاں کیونکہ سر سور محمد عربی پاک سرکار نو خدا دا رسول نہیں سی سمجھدا عرب دا مفکر سمجھدا سی ایک انج دوسرا او آکھدے نے دوسری حیثیت لیندے نے رحمت للعالمین کہ آپ سرکار رحمت للعالمین ہے پھر مطلب کی لین گے کہ آپ سرکار کافر ہر طرح دے لوکاں نال پیار کردے سن محبت ورتدے سن کسے نو کچھ نہیں سنادے تا آپ رحمت نے رحمت دا اے معنی کر کے بالا نو تباہ تے برباد کر دینا ہے نبی سرکار دی گل کر کے بھی کافر کر لینا ہے حضور سرکار دے رحمت دے مانا کرنا کہ آپ سرکار کسے نو کچھ نہیں سنا دے سب نال پیار کر دے سارے چٹا کفر نبی پاک سرکار کافرہ تے سختی کر دے رہے نے اے میرے نبی دی عظمت و شان اور خلق عظیم ہے کہ یا ایوہ النبی و جاہد الکفار والمنافقین واغلوز علیہم لیکن میں قسمیہ پیالا جڑے سور دے سور آندے نے کہ او اسلامیات اس میں لے اول اگر او اسلامیات کفریات نہ ہوئے میری زبان بڑھ چڑھ جائے انہاں ڈنگراں نوں کی پتہ وچ کی پیا تے کی نہیں پیا. کافر انگریز جو کچھ رکھا وے کیویں اسلام ہوے تے سمجھن لگ قصور ہے. صرف مفکر عرب ادھر ویکھو, میں اگلے دن تانوں ایتھے کتاب بکھائی, سو عظیم آدمی مائیکل دے لکھی غالباً انگریز دی, اس پہلے نمبر تے نبی پاک دا نام نہیں آیا کھڑا. کی آکھو گے؟ انہیں جڑا پہلے نمبر تے حضور دا نام لیا مان کے لیا مان کے لیا تو کافر آتا. انہیں جو لیا اس لیا جی اس لانتی نے کافر کیتا ہے کہ سو عظیم آدمی وچ انگریز یہودی ظالم وحشی غنڈے سب طرح دے بندے پا کے تے حضور پاک نو وچ تے سو عظیم آدمی, تاکہ اے سمجھن کہ نعوذ باللہ من ذالک, اے وی عظیم تے حضور وی عظیم, اے وی عظیم اے غنڈے کافر وی عظیم تے حضور وی عظیم. جدو سمجھن گے ایمان تو آپے فارغ ہون گے. ساڈے نبی تے اولے کہ جنہ پاک نبی سرور دے سامنے سوا لاکھ نبی نہیں بیٹھ سکدے, یعنی آپ سرکار دے نال دے عظیم بندے تے سوا لکھ نبی نہیں, آپ ایک عظیم بے مثال نہیں. آپ دے نال دا عظیم ہے ہی کوئی نہیں. لیکن انہاں کافراں نوں عظیم چاکوایا نا پر حضور دے نال دا. پھر وچ آکھیا کہ محمد نے توحید کا تصور عرب کے یہود نصارہ سے لیا تھا, یہ سو عظیم آدمی کتاب لکھا ہے. محمد نے توحید کا تصور عرب کے یہود نصارہ سے لیا تھا, ہن جڑا اے پڑھے گا تے منے گا کافر چٹا. ساڈا نبی تے ہوے, ساڈا نبی سرور تے ہوے جدوں کائنات نہیں بنی, کوئی شے نہیں پیدا ہوئی, ساڈا نبی اس لیے اپنے رب دی کامل معرفت رکھدا سی. ہن تو نبی و آدم و بین الماء و تین کن تو نبی آدم لمن جدل بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی سا جس لئے حضرت آدم اپنے روح تے جسم دے درمیان کشمکش چ لے. ایمان نال دسو جڑا اس وقت سونا نبی نبی ہوئے کیا وہ رب نوں نہیں پچھاندا ہونا؟ ہن چٹا کفر چٹا, لیکن انہاں حضور دا ذکر کر کے تانوں کافر کرن دی سوچی. اسی طرح سکول چ انہاں کرایا ہے کہ اسلامیات جیڑی انہاں رکھی ہے سور دے سورا انہاں اس رنگ وچ رکھی, اس رنگ دی اسلامیات وکھاؤ جس وچ لکھیا ہوئے نبی پاک کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے, کافروں پر سختی کرتے رہے, اور کافروں دے کافروں دے اوپر سختی دا آپ نو اے امر تھی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. اے نا لگا کھڑا ہوئے تے حضور دا خلق عظیم یہ بیان ہویا کھڑا ہوئے کہ ساڈا نبی تے کافراں تے سخت سی. اندی اسلامیات اگر وکھا دو تے انہاں دا اسلام میں قبول کرنا واسطے تیار ہاں. سمجھ نہیں آئی؟ ہوں اندازہ لگاؤ کدا دھوکھا کیتی رکھیا ہے اسے اسلام. مینو ایک کہندا اسلامیات نکال دی گئی, میں کہا اتری دا ہے کدو سی؟ وہ میں کہا جھگڑا ہوئے تے جھگڑ او جی میں دیکھو جی یہ تھا حکومت نے آ کر اسلامیات نکال دیو, میں کہا اتری دا اسلامیات ہے ہی نہیں سی, یہ سب کفریات دا پلندا ہے. تسا جھگڑا دی نگاہ وچ اسلامیات سی, ساڈے کول لیا پروفیسر نو اسا انہاں دی اسلامیات دے ہک ہک فکر نو کفر نہ ثابت کریے تے بولا کی اگے. یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی وقت تھوڑا میں ساری پوریاں کر لواں, توجہ نال بولو سبحان اللہ. رافضی تے قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کرم اللہ وجہ یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہ السلام میں سے کسی سے افضل بتائے کافر و مرتد ہے. دوسری پہچان کہ قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کرم اللہ وجہ یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہ السلام میں سے کسی سے افضل بتائے کافر و مرتد ہے. دوسری پہچان رافضی شیعہ جیڑا قرآن نو آکھے کٹ ود پاوے آکھے ایک لفظی گھٹ ود یا مولا علی سرکار نو کسے نبی تو اچھی شان آڑا آکھے یا مولا علی تو علاوہ کسے غیر نبی نو کسے نبی تو اچھی شان آڑا آکھے او کافر مرتد دے مسلمانہ دے وچوں دا شمار ہی نہیں ہونا جیڑا اے گل مننے سمجھون دے جو دوجی نشانی سنی آنی پائی گئی جیڑا آکھے نانا نانا وہ بھی کلمہ گو ہے اور ٹھیک ہے مسلمان ہے سمجھو اے سنی نہیں. تیسرا نمبر رافضی تبرائی جیڑا صحابہ کرام حضرت معاویہ تک نو برا آکھے فقہا کے نزدیک کافر ہے اور اس کے گمراہ بدعتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے. فقہا انہوں کافر آن دینے متقلمی آن دینے گمراہ بدعتی تے جہنمی ہے تے گمراہ بدعتی تے جہنمی ہونے دو تے تمام امت دے علماء دے اتفاق ہے. یہ ہے تیسری نشانی جیڑا سن کے اے گل اون دے سامنے آکھو بے میاں جیڑا صحابہ نو تبرہ کرے فقہا دے نزدیک کافر ہے تے پکا سارے عالماں دے نزدیک جہنمی تے پکا ہے تے بدعتی تے گمراہ ہے اگر اس حالت مر جاوے بغیر توبہ تو اوہر سن کے تے جی آکھے بالکل ٹھیک پیانا ہے تے آکھو سننی ہے. تیسری نشانی سننی دی پوری وچ آ گئی. چوتھے نمبر پہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے. شیخین آکھدے نے مسلمانوں دی زبان وچ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نو شیخ آندے نے بزرگ نو اے مسلمانوں دے پہلے دو بزرگ نے دو بڑے نے. جیڑا بندہ مولا علی سرکار نو قرب الہی دے اندر فضیلت دےوے حضرت ابو بکر عمر تو اور آنکھے حضرت ابو بکر عمر نالوں اللہ تعالی دی بارگاہ وچ وڈا قرب دا مقام مولا علی دا ہے وہ گمراہ ہے اور اہل سنت تے مذہب چو باہر ہے. اہل سنت صحابہ تو لے کے تمام دے تمام اولیاء اہل بیت صحابہ سب اس گل دے متفق نے کہ قرب الہی دے اندر نبیہ تو بعد ابو بکر و عمر دے نال دا بندہ کوئی نہیں. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ لے آج پشان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سنی دی بلا بولو چا سبحان اللہ. یہ چھپے موتی نے نام مرادہ نے پتہ نہیں کتھے لکا کے رکھے نے تے بیان نہیں کیتے لکھے پین بیان نہیں ہوئے. اچھا پانچ نمبر جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ تھا. میرے لگے کھو در کی گئے اوہ شمونے کا دا جو روانہ چندہ کٹھا کر دا ہے مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطا اجتہادی تھی جس کی وجہ سے ان پر طعن سخت حرام ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہ اہل سنت جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے انہیں برا جانے فاسق مانے ان میں سے کسی سے بغض رکھے مطلقاً رافضی ہے. کیا مطلب؟ مولا علی سرکار دیاں دو جنگاں ہویاں سن ایک جنگ جمل ایک صفین. جنگ جمل حضرت طلحہ تے سیدنا زبیر اینا دو صحابہ نال ہوئی سی. اے دوویں صحابی عشرہ مبشرہ وچوں نے. حضرت طلحہ تے حضرت زبیر اونا پاک چھڈو یار میرے وچ خلل نہ پاؤ تسی ادھر ہو. ہاں میں دعا کر دیاں گا. ہوندی پئی ہے دعا ہی ہوندی پئی جو کچھ کرنا پیا دعا ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. حضرت جنگ جمل حضرت طلحہ حضرت زبیر دو صحابہ انہاں دی ہوئی ہے مولا علی سرکار نال. اے جنگ جمل حضرت طلحہ زبیر جڑے کرن والے سن اے دوویں عشرہ مبشرہ نے. عشرہ مبشرہ انہاں دس صحابہ نوں آندے نے جنہاں نوں نبی کریم نے دنیا وچ جنتی ہون دی بشارت دتی ہے. کٹھے اونج سہ صحابہ نے اور بھی جنہاں نوں دنیا جنت دی بشارت ملی کٹھے دا دا نال لے کے دساں دا نبی پاک نے بشارت دتی جنہاں نوں انہاں نوں آندے نے عشرہ مبشرہ. عشرہ عشرہ آندے نے دس نوں عربی وچ. مبشرہ آندے نے جنہاں نوں بشارت تے خوشخبری دتی گئی ہوے. اے دس صحابہ ہن اس جنگ نو جنگ جمل کیوں آندے نے؟ جمل آندے نے اونٹ نو عربی وچ. اما سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ پاک عائشہ پاک اے اونٹ مبارک تے سوار سن. انہاں نو بلایا گیا سی مصالحت دی خاطر کہ انہاں دی صلح کراو آپس وچ تے اے گل رفع دفع ہوئے. اما پاک جنگ واسطے نہیں سی گئیاں. جیڑے آندے نے کہ اما پاک جنگ کیتی ہے نعوذ باللہ من ذالک یا فوج دی سپر سالاری کیتی ہے کذاب نے اور دجال نے. بی بی پاک جنگ نہیں کیتی. جنگ سی حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دی. بی بی پاک نو ماں ہون دی حیثیت نال سدیا گیا سی کہ مولا علی سرکار واسطے بھی قابل احترام نے تے حضرت طلحہ تے زبیر واسطے بھی قابل احترام نے. ایڈی عزت والی ماں جدوں وچان کے آکھے گی پتر اپنے نو کہ چھڈو تے من لین گے تے ارادہ ترک کر دین گے سلا ہو جانی ہے انہاں نو اس واسطے سدیا گیا. سمجھ آ گئی نہ کہ نہیں آئی؟ سنیاں سنائیاں گلاں یا جھوٹیاں تاریخاں پڑھ پڑھ کے اردو دیاں تے بکواساں کیتیاں ہوندے نے سید پاک دے اوتے. میرے نبی پاک دیاں گھر والیاں ازواج مطہرات امہات المومنین کدی وی اے جا کام کیتا نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک فوج دے سپاہ سالار بن جان جنگ لڑن. نا نا نا نا نا, نا, نا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اس جنگ دا سبب قتل عثمان سی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا قتل بنیا سی. حضرت طلحہ تے حضرت زبیر او خطا اجتہادی دا شکار ہو گئے غلط فہمی دا کہ مولا علی خلافت سنبھالن تو بعد کیوں انہاں نے عثمان غنی دے قاتلاں نو نہیں نپیا. مولا علی آکھدے رہے کہ وقت تے کو مینوں او ایڈے زور اچ نے جڑے ایڈے وڈے خلیفے نو قتل کر گئے نے او کوئی معمولی شے نہیں. مینوں کوئی پیر جمان دیو میں نپ لے سا. بس اینی غلط فہمی دے اوتے اینی غلط فہمی دے اوتے کام ہویا. او بھی حضرت طلحہ تے حضرت زبیر بعد دے اندر جنگ دے تو فوراً بعد انہاں دوواں صحابہ تو آ گئے کہ انہاں حضرت مولا علی والے موقف والے پاسے رجوع کیتا ہے اور آپ سرکار دی بیعت نو برحق سمجھیا. سمجھ نہیں جی لگی؟ ہن اے سی جنگ جمل. جنگ صفین سی سیدنا معاویہ تے مولا علی دے درمیان. اے وی قتل عثمان دی غلط فہمی تو پیدا ہوئی سی. اعلی حضرت فرماندے نے عقیدہ بیان فرماندے ہیں کہ جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ تھا کہ نہ دو جنگا حق کا پاسا مولا علی دا سی مگر حضرات صحابہ کرام جڑے اس وقت مخالف بنے سن انہاں دی خطا غلطی خطا اجتہادی سی نفسانی خطا نہیں سی انہاں اپنے ولوں بڑی سوچ بچار کیتی ہے کہ اساں شریعت دے مطابق کام کریے لیکن انہاں دی او گل شریعت دے خلاف ہو گئی سوچ بچار دے باوجود بھی اینو آندے نے خطا اجتہادی اے دی مثال بزرگ دیندے نے جیویں حکیم مریض نو دوائی دین لگدا ہے تے دوائی پے جاندی ہے الٹو تے حکیم نہیں پھڑیندا سند یافتہ کیوں نہیں پھڑیندا کہ میاں میری تے نیت چنگی سی تقدیر لوئی انج ہو گیا ہے خطا اجتہادی دا ہی او مطلب ہوندا ہے کہ او اپنے والوں سوچ بچار کر کے آندے نے صحیح چلنے آپا شریعت دے لیکن او گل ہو جاندی ہے شرع دے خلاف اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب فرمایا ہے مجتہد خطا کھاوے اللہ تعالیٰ انہوں ایک ثواب دیندا ہے اور جے درست نقطے تے پہنچے تے دوہرا ثواب دیندا ہے اینا مطلب یہ نکلیا جنہ صحابہ خطا کھا گئی خطا کھا دی نبی دی زبان دے مطابق انہاں نوں گناہ دی بجائے الٹا ایک ثواب لبنا ہے جس کی وجہ سے اجتہادی خطا سے جس کی وجہ سے ان پر تان زبان درازی سخت حرام ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے خطا اجتہادی تو علاوہ ہو اور کوئی لفظ بے ادبی گستاخی دا کھولنا شیعہ ہون دی نشانی اور خروج از دائرہ اہل سنت جیڑا کوئی زبان اس تو علاوہ کھولے گا اہل سنت تو باہر ہو جائے جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے انہیں برا جانے فاسق مانے نعوذ باللہ ان میں سے کسی سے بغض رکھے مطلقاً رافضی ہے شیعہ ہے رافضی شیعہ نوان دینے شیعہ ہے ان اعلیٰ حضرت فرمان دینے اے پنجویں گال سناؤ جے آنکھے کہ واقعی ٹھیک ہے اتھا ایمی مننے آن تو سمجھو پنجویں نشانی سننی دی آگئی جے تھے آنکھے تو صحابہ دت کوئی بزبان درازی کرن لگ پوے حضرت طلحہ تے حضرت زبان رو کوئی نشانہ بڑھاوے یا سیدہ معاویہ سرکار دے بارے کوئی بکواس کرے سمجھ لو اے سنیاں تو ٹھیک ہے کوئی پشان کے نہ ہوئی نمبر 6 سادہ سال سے درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی حاصل نہیں ہے بے وصول درجہ اجتہاد تقلید فرد غیر مقلدین گمراہ بد دین ہے کئیان صدیان تو اجتہاد مطلق قرآن حدیث دوچو اپنے اصول قوانین بنا کے مسئلے کڑنے اجد اجتہاد صدیان تو بندے یہ صرف شریعت امام امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد امام سفیان ثوری امام اوزائی انج دے مجتہد لوگانو حاصل سی اونا تو بعد اے دروازہ بند قرآن حدیث دے وچو اصول قوانین کیاس لڑا کے مسائل کدر رقم صدیاں تو بندے باقی سب لوکانو اونا امامہ دے پچھے چلنا فرد ہے تقلید کرنی فرد ہے گمراہ تے بد دین نے ہو جیرے اندر نے ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہم خود قرآن حدیث میں داخل ہوتے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ غیر مقلدین کا تولا وحبیوں کا یہ ہے گمراہ تے بد دین جیرہ تقلید نو سمجھے فرد امام آدی سمجھو سننیے جیڑا نہ سمجھے سمجھو سننی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی تے اچھا تے مجتہد ہون دا امام اعظم دے مقابلے وچ دعویٰ بھی کون کر دینے جنہاں نو قرآن پڑھنا نہیں ہوندا ایمان نال اے جدو وہابی قرآن پڑھ دینے نا سورتے نا دیو دیئے ایک کوئی وہابی ہوئے کراچی دا وہابی ہوئے کشمیر دا بلکل سو بلکل اکارا تے پھر اللہ تعالی دے قرآن نال جڑا ہے ظلم کردے نے. ہاں انہاں دی ہیک نہ ٹٹے. بنا مرادا ایڈی لمبی ہیک قرآن وچ جائز ہی نہیں. ہن جنہاں اوتریاں نو قرآن سیدھا پڑھنا نہ آوے اے آکھے مجھے امام اعظم کی, مجھے ابو حنیفہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو خود قرآن نکال لوں گا سارا کچھ. تو پھر جو نکال دینے, ہاں جی قرآن میں سے سب کچھ جو نکالتے ہیں تو جو جہان دی بےغیرتی ہے ساری کڈی کھڑے نے. قرآن دے وچوں ثابت کیتی کھڑے ہوندے نعوذ باللہ من ذلک, ولیاں دی دشمنی, نبیاں دی دشمنی. ہاں جی ہاں ویختے صحیح جڑے نا مراد نہ رنا دی غیرت, نہ دھی بہن دی غیرت, نہ پردہ حیا انہاں وچ. ہاں جی تے جناب تصویراں فوٹو بازیاں سارے انہاں دے مجتہد سارے حرام کام کیتی جان گے. انہاں نے انہاں دے موڑبی اڈے دے گاٹے والے اخباراں چ کھڑے نے. ہاں جی حرام کام سو سو حدیثاں تصویراں دے خلاف وہ کر کے سارا کام, تو پھر کی آکھی جان گے ہم تو مجتہد ہیں, ہمیں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم ماشاءاللہ خود قرآن حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہیں. بلے بلے بلے ذات دی کرلی جپے شتیراں نوں. ایک گمراہ بد دین نے کی سمجھنا انہاں نوں, کافر نہ کہہ چھڑیا جی مت کافر آکھو, اعلی حضرت دے فتوی دے رہا جی. غیر مقلدین نوں آپ نے گمراہ بد دین آکھیا, کافر نہیں آ گیا. ہاں جی میں اتنے لکھا کھڑا منہ پہ غیر مقلدین گمراہ بددین ہے, گمراہ دا درجہ کافر تو تھلے. ہاں انہاں وچوں جیڑا کوئی توہین رسالت کرے وہ کافر ہو جاسے. وہ پھر وہ کی باویں جیڑا مرضی کرے, وہ بریلوی جو کرے گا بھی کافر ہے. نمبر سات, اہل سنت سدہا سال سے چار گروہ میں منحصر ہیں, جو ان سے خارج ہے بدعتی ناری ہے. اہل سنت دے فقہ دے اندر چار گروہ بن گئے ہیں کئی سالاں تو, کئی صدیاں تو. چار گروہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. آپ فرماندے نے انہ چار گروہ تو باہر جڑا ہے وہ گمراہ ہے, انہ چار گروہ تو باہر جڑا ہے وہ کون ہے گمراہ بدعتی ناری ہے. یہ اگے گل کرو, یہ گل کرو جڑا آکھے ٹھیک ہے بالکل صحیح, آخو تیرے اندر سنیاں دی ستویں نشانی پائی گئی جی, تو جیڑا اے نہ مننے تو آخ لائے بھائی اے سکولی ٹولا. یار یہ امام کہاں سے نکلا ہے, دیکھو نا نبی پاک ایک شریعت دیتی ہے, چار شریعتاں کتھوں بن گئیاں. سمجھ لو آلہ حضرت فرماندے نے ایک گمراہ بدعتی ناری ہے. ہاں یہ ستویں نشانی. اٹھویں, وہابیہ کا معلم اول ہندوستان دے اندر عرب. لو اعلی حضرت فرماندے نے ایک گمراہ بدعتی ناری ہے. ہاں یہ ستویں نشان. اٹھویں, وہابیہ کا معلم اول ہندوستان دے اندر عرب دے اندر وہابیاں دا پہلا استاد یعنی وہابیت دی تعلیم دین والا ابن عبد الوہاب نجدی, اور معلم ثانی ہندوستان دے اندر دوجا استاد وہابیت دی تعلیم دین والا اسماعیل دل, مصنف تقویت الایمان جنوں اعلی حضرت لکھ دے نے اپنی کتاباں چ تفویت الایمان. تقویت الایمان انہیں نام رکھیا ہے. اعلی حضرت قاف دی بجائے فے کر دیندے نے فے. تقویت دا معنی ایمان نو مضبوط کرنا, تے تفویت دا معنی ایمان نو فوت کرنا. تقویت الایمان دا مصنف ابن عبد الوہاب نجدی, دونوں سخت گمراہ بد دین تھے. جڑا بندہ آتا میں سنی ہوں انہوں آخو ان بارے دس کی خیال ہے, یہ گمراہ بد دین ہے سن کہ نہیں. جی آخے واقعی گمراہ بد دین سن دونوں, اسماعیل دلوی تے نجدی وڈا, یہ دونوں ہیں گمراہ بد دین. جڑا آخے ٹھیک ہے واقعی گمراہ سن, سمجھو اندے چ اٹھویں نشانی. جی آکھے نانا نانا وہ بہت بڑے بزرگ تھے, سمجھ بڑا بےمان ہے. سمجھ نہیں آئی, ان سنیا نال کوئی تعلق نہ ہو سی. نو نمبر, تقویت الایمان اوہ کتاب اسماعیل دل بھی آلی اور ان دی دوسری کتاب ہے صراط مستقیم اردو وچ بلارج مل جاندی یہ دو میں مل جاندی ہیں رسالہ یک روزی یک روزی ایک رسالہ انہیں لکھیا سی جس دے اندر لکھیا سی خدا جھوٹ بول سکتا ہے فارسی دے اندر اصل رسالہ بالکل چھوٹا جہا تنویر العینین اے بھی ان دی کتاب ہے اسماعیل دہلوی دی اے سب صریح دلالتوں گمراہیوں اور کلمات کفریہ پر مشتمل ہیں اے پوچھو انہوں کہ میاں اے کتاباں ساریاں ساڑھے نزدیک اہل سنت نزدیک گمراہیاں نال پریاں پیاں تے کفریہ کلمات نال پریاں تیرا کی خیال ہے کتاباں واقعی ایویں یا جو آنکھیں نانا یہ کتابیں بہت اچھی ہیں سمجھ لو وہ سنیاں تو باہر ٹھیک ہے دس نمبر میات مسائل اسحاق دہلوی مولوی اسحاق دہلوی کتاب لکھی سی میات مسائل سو مسئلے فارسی دے اندر اعلی حضرت فرماندے نو غلط مردود مسائل اور مخالفات اہل سنت و مخالفات جمہور سے پر ہیں اے کتاب ہاں جی اے ہن پوچھو نو کہ او میت مسائل کتاب جڑی اون دے بارے تیرا کی خیال ہے جے آکھے ٹھیک ہے تے سمجھا جے گمراہ ہے اے اہل سنت چوں 11 نمبر انبیاء علیہ الصلات والسلام اور اولیاء قدست اسرارهم سے استمداد و استعانت اور انہیں وقت حاجت توسل و استمداد کے لیے ندا کرنا یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبدالقادر الجیلانی کہنا اور انہیں واسطہ فیض الہی جاننا ضرور حق و جائز ہے نعرہ حیدری خالی جڑا نا صحابہ تو جدا کر کے یار نا مارے کرو جدائیت جڑا نا ایک نال شما لگ دا ہے رشیاں دے عقید دے دا جدو آپا حق چار یار آنے آن تو ان دے کیا مولا علی نہیں ہوں دے میری گل نہیں سمجھے جی تو سا یا علی کلا آخ دے جی تو پھر یا ابو بکر بھی آخے کرو کیڑا میدان ہے جتھے یا علی ہون گے تے یا ابو بکر نہیں ہون گے اساں تحقیق وچ حق چار یار جدوانے آ سب آ جاندے بس خطا یہ نعرہ شیعہ علیحدہ کیتا ہے علیحدہ شیعہ کیتا ہے یہ چاراں دے وچ سی ہاں انہاں دی اتباع تو بچو تاں کر کے ملنگ جتھے بیٹھے لے لے لے ساڑھے فقہائے کرام نے لکھیا ہے سنو ساڑھے فقہائے کرام نے لکھیا ہے مولا علی سرکار دے نام نار حضرت امام حسن حسین دے نام مبارک دے نار علیہ السلام نہ آکھو کیونکہ شیعہ کہتے ہیں اگر تم کہو گے تو مشابت ہو جائے کہ تو علیہ السلام آکھنج مشابت جائز نہیں تو یا علی تے نارا علیہ دا کر کے تے شیعہ نے مشابت جائز کی تو ہی کری مولا علی بھی خوش ہون تے سارے صحابہ خوش ہون کے واقعی چاہوں نہ ذکر کر انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام انہ تو مدد منگنی انہ نو ضرورت وقت وسیلہ بناونا آکھنا غوث پاک میران کر مدد یا رسول اللہ آکھنا یا علی یا شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی یا علی با مراد وقت توسل حاجت دے وقت لوڑ دے وقت کوئی تکلیف ہے تے وظیفہ کرنا یا علی دا وظیفہ اس وقت نعرے وچ جدا نہیں کرنا فرق سمجھا جی میری گل دا نعرے وچ جدا نہیں کرنا وقت استمداد ہن جویں وقت استمداد کوئی آکھے کہ حضرت اے ابو بکر صدیق اپڑ میری مشکل ایویں آکھے اے علی میری مشکل حل کر ورد و تعریف کرے آپ دے نام مبارک دا آکھے مولا علی سرکار یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہن للہ شاہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہن للہ میری گل نہیں سمجھا جا رہا پھر سمجھانا جتھے مشابہت ہوئے شیعہ دی او نہیں کرنی نعرہ وکھرا مارنا مشابہت تے جی میں علیہ السلام نال لکھنا مشابہت تے ورد وظیفہ یا مشکل کے وقت آپ کو پکارنا غوث پاک نو پکارنا مولا علی نو پکارنا نبی پاک نو پکارنا کسی اللہ دے پیارے نو پکارنا یہ بالکل برحق تے جائز ہے جیڑا اینو برحق جائز سمجھے سمجھو اندے اندر سنیاں والی یارویں نشانی پائی گئی ہے جیڑا آکھے نہیں بھائی نہیں نہیں نہیں نہیں یہ تو شرک ہو جاتا ہے بھائی یہ شرک ہو جاتا ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا سمجھو یہ باہر لائے یعنی اہل سنت تو باہر لائے بارہ نمبر عالم میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء قدست اسرارہم کا تصرف حیات دنیاوی میں اور بعد وصال بھی بات الہی جاری اور قیامت تک ان کا دریائے فیض موجزن رہے گا کیا مطلب فرما دے رہے جہان دندر نبیاں ولیاں پاکاں دا تصرف جو میں دنیا دندر فیض دن دے سن برزخ اندر قبر جان تو بعد فیض دے دے لے رنگ چڑھا دے لے امدادا کر دے لے اے فیض انہاں دا روحانی جاری ہو ساری اے قیامت تک جاری رہنا ہے آپ فرما دے لے جڑا بندہ اے نظریہ رکھے منے برحق کے گل سمجھو او دے اندر سنیا دی بارویں نشانی پائی گئی ہے ٹھیک نہیں جڑا آکھے نہیں بھائی وہ مر کر ختم ہو چکے ہیں اب وہ قبر والے جو ہیں وہ فیض نہیں دیتے کیا لینے جاتے ہو ادھر کیا دعا مانگتے ہو سمجھ لو یہ بار لے سمجھ نہیں آئی نہیں سنیاں دی پشان تے کراواں نا پھر پتہ لگے بے چشتی واقعی سنیت تو باہر ہے مینو ایک ملا آندا تو سنیاں تو باہر ہے میں کہا جے سنی ہوں ورنہ تو اڈے ورگے تو میں باہر ہی چنگا خدا میں تو اڈے وچ داخل ہی نہ ہون گے جے سنی ہوں امام اہل سنت جیسے تو خدا میں انہوں نے درد کتے ہیں چی رکھ لگے میرے واسطے پتہ ہاں تیرا نمبر عام اموات احیاء کو دیکھتے ان کا کلام سنتے سمجھتے ہیں سماعِ موتا بر سماعِ موتا حق ہے پھر اولیاء کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے ارفع و اعلیٰ ہے فرمان دینے عام مردے جڑے عام مردے ہوں دینے اے زندیانو دیکھ دینے انہ دیاں گلنا سن دینے مردے دا سننا برحق کے ایتے عام مردیاں دی گلے فرمایا تے اللہ دے ولیاں دی شان تے ہور بلندے عام مردے باوے مردہ کافر بھی ہوئے نا کافر بھی ہوئے او دی قبر دے چیڑی جا بھوئے نا انہوں پتا ہوں دے نر بیٹھا جا مادہ بیٹھا عام مردے تو ہن دسو اللہ دے ولی کی دی شان انہاں دا کیا مقام ہو سکتا وہ کیوں نہ پشان دے ہونگے کون آیا بیٹھا ہے کیوں آیا بیٹھا ہے وہ کیوں نہ پشان سمجھ نہیں جائے آئی خیر ایک علیحدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت دا پورا احیاء الموات احیاء الموات ایک پورا رسالہ کتاب ایڈی جس دے اندر اس مرد خدا دا سمندر جو چلیا ہے نا امبار لا دیتے نے دلیلاں دے جے دے اندر ثابت کر دیتا ہے کہ مردے سنتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے 14 نمبر اللہ عز و جل نے روز اول سے قیامت تک کے تمام ما کان و ما یکون ایک ایک ذرے کا حال اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو بتا دیا حضور کا علم ان تمام غیبوں کو محیط ہے ہر ذرے کائنات دے ہر ذرے دا علم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو دے سکے. جی ایک کنویں نشانی ہے جیڑا آکھے نعوذ باللہ من ذالک, حضور پاک نہیں سن جاندے آ گلا تیاگ نہیں سن جاندے تے نعوذ باللہ من ذالک, ہار گم ہو گیا تے نہیں تھی پتہ لگا تے فلان, سمجھ لو اے اہل سنت تو باہر ہے. پندرہ نمبر, امکان کذب الہی, جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے رسالہ یکروزی اور اب گنگوہی نے براہین قاطعہ میں مانا صریح دلالت ہے, اللہ تعالی کا کذب قطعاً اجماعاً محال بذات ہے. مسئلہ خلف وعید کو ان کے اس ناپاک خیال سے اصلاً علاقہ نہیں. اللہ تعالی کے جھوٹ کا ممکن ہونا نعوذ باللہ من ذالک, جیسے اسماعیل دہلوی دی کتاب رسالہ یکروزی کے اندر لکھا ہے اور پھر رشید گنگوہی دیوبندی نے براہین قاطعہ چ لکھا ہے کہ خدا کا جھوٹ ممکن ہے. آپ فرماتے ہیں اے ماننا ایک مننا سخت گمراہی ہے. چٹی کھلی اللہ تعالی کا جھوٹ قطعاً محال بذات, قطعاً محال ناممکن, جیڑا ہے مننے انہوں سننی مننی, جیڑا آکھے نہیں جی نہیں وہ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں وہ سنیت تو باہر ہے. سمجھ آ گئی نا کہ نہیں؟ سولہ نمبر, شیطان کے علم کو معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زائد وسیع تر ماننا, جیسا کہ براہین قاطعہ خلیل امبیٹھوی رشید گنگوئی دی دیوبندیاں دی کتاب اس لکھیا ہے, اس صریح دلالت اور توہین حضرت رسالت علیہ افضل الصلاوات والتحیہ. اے آکھنا کہ نبی پاک دے علم تو شیطان دا علم ود ہوئے نعوذ باللہ, جیویں کہ براہین قاطعہ دیوبندیاں دی کتاب لکھیا ہے, یہ صریح گمراہی ہے, حضور دی توہین ہے, کفر ہے. جیڑا یہ مننے سمجھو اس دے اندر سولویں نشانی ہے, جیڑا کہ نہیں یہ توہین نہیں ہے یہ ٹھیک ہے وہ سنی. ستارہ, مجلس میلاد مبارک, اس میں حضور کی پیدائش کے وقت, وقت پیدائش سحری کے وقت کھڑا ہو جانا تعظیم میں, جس طرح صدہ سال سے حرمین محترمین میں شائع وضائع ہے یہ جائز ہے, لیکن بشرطے کہ شرائط اپنیاں دے نال ہوئے. ایسی محفل جڑی شرائط پوریاں حرام دے کماں تو پاک ہوئے ایسی محفل جائز ہے. اور سنو آلہ حضرت لکھے ایسی محفل جائز ہے, نیت چنگی کرو گے تو ثواب پاؤ گے, نہیں تے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی پکڑ تے پوچھے, نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی سنت ہے, صرف جائز ہے. جائز ہے, اینو حرام تے نجائز نہیں آکھنا, جائز آکھنا ہے. میں پوچھنا اونا ملونڈیاں تو تے اس قوم تو جنہ ملاد دی محفل مناون نو خدا دے فرض دے برابر جا رکھیا ہے, کوئی ملہ آندے نے بلکہ فرض تو بھی اتے آندے نے اوے تیرا حج قبول ہوئے نہ ہوئے, تیری نماز قبول ہوئے نہ ہوئے, جس محفل ملاد وچ میں آیا بیٹھا تے ڈھڈ بھری بیٹھا اے ہر صورت قبول ہے. عرفان شاہ بھی آندا ہے اچھا اونوں پوچھنا سی عرفان شاہ نو کہ تانوں ہنے ہنے آواز آئی کہ وہی آئی. عرفان شاہ نو دین دا پتا ہوندا نا تے لندن وڑے میں لین گیا. راتی لطیفے دی گل تانوں سناواں, راتی ایک امریکہ دا رہائشی مولوی ایتھے آ گیا بحث کرن میرے نال, گجرات, ہاں جی, چنگا قد کاٹ ہوندا آ بیٹھا تے بیٹھا ترٹھ کے ترٹھ کے, میں سمجھ گیا بھائی کو گل ہے اے جڑا ترٹھیا بیٹھا ہے نا. میں نو آندا ہے ویکھ انہاں دل, اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ, میں نو آندا ہے امریکہ وچ تے کوئی قانون اسلام دے خلاف ہے ہی نہیں, ہن میں انہوں نپیا پھر میں کہ ہن تیرا تے کفر کڈا, میں تیرے اندر جڑا یہودی اپنا پیشاب ابالدا ہے پیا وہ سامنے آنا چاہیے کہ کی ظلم کیتی جانا ہے کی کفر بکی جانا ہے. میں کہا پاکستان دی گل ہاں میں کہا اوتھے کوئی قانون خلاف نہیں آندا ہے بالکل نہیں میں کہا دس اوتھے تی پہن ماں اپنی نو کوئی زنا تو روک سکتا ہے او جی اوتھے ایتھے نہیں روک سکتا میں کہا بس جی میں کہا بس حضرت صاحب ہن حقہ بکا نہیں نہیں میں کدو آخیا اتنے اسلام کا قانون ہے وہ میں تیری موج کٹا میری تو تیرے تے شک پہ پہ یہ چھتی بندے کھڑے نے کیوں میں آخیا انہیں آخی ہے گل آ جی ہاں انہیں آخی ہے بھی تم اتنے تو کوئی قانون اسلام کے خلاف ہے نہیں تو میں کیا ہوں ہوں آتا چھو پاکستان کفر میں تے وڑےوے لین چلے ہوں کد لی اتنے جی عرفان شاہ اتنے گیا ہے کی بیان کرن گیا ہے بابا فیملی ہوئے ہوئے پھر میں ایک اور مثال دیتی میں کہ یار یہ دسو ایک بندہ پیشاب پیا کرتا ہوئے ادھر منہ کر دیو کہ منہ پھر کھلون دیو بولو ہوئے بندہ پیشاب کر رہا ہوئے ایک اس دے نال گزر دے جی یا پرا ہو جاندے جی نال دا اورا ہو یار بندہ پیشاب پہ کرتا ہوا ایویں ہی ہے نا میں آخیا رات میں کہ کڑمی دے پترو جتھے ایک بندہ ننگا بیٹھا ہوئے ادھر منہ بھی نہیں کرتے تے نیڑے نہیں لگتے تے جتھے جاگ ہی ننگا ہوئے ہوں اتنے کتی کتے آگے سڑکاں تے جڑے کھڑے ہوتے ہیں تے ملا جڑا عرفان شاہ تے جدو اترتے ہو پھر فیملی سمیت تے فیملی کی لینی ہو سی پھر فیری نگاہ نال نا پھر بھی نگاہ نال نظر پا توبہ توبہ بے خودا بے کار بے توبہ توبہ توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا بالله استغفر الله استغفر الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا کدی لعنت وہ یورپ جان سے لعنت بھیجا میں او قسم خدا دی کر کے انا میں تانوں وضاحت کیتی ہے میں پھر او پھر مولی ہوئے دعائی خدا دی او تے اج بیٹھا میرے جلتے تے جویں دے ساہ ہی کوئی ساہ ہی اون دے وچ مکیا پیا خدا دے بندے تا عرفان شاہ پیا آکھدا ہے کہ بس وضو تیرا قبول ہوئے نہ ہوئے حج تیرا قبول ہوئے نہ ہوئے نماز تیری قبول ہوئے نہ ہوئے اور میں پوچھنا فرض قبول نہیں واجب قبول نہیں سنت قبول نہیں تے پاک کوئی نہیں ہوئے نہ ہوئے تے جائز کام بلے بلے اچھا جائز کام جڑا ہے وہ فرض تو بھی اتنا ہوتا ہے یہ آلہ حضرت پہ لکھ دیں آلہ حضرت نے جائز دا درجہ دیتا ہے وہ بھی شرط نال آپ فرما دینے جے مال حرام دا ہوئے نا مال حرام دا تے محفل کرنا ملاد دی اس دے نال فرمایا الٹا گناہ تے لانت اتے الٹا گناہ تے لعنت فرمایا اللہ پاک اللہ حضرت فرما دل اللہ پاک اس دا حبیب پاک ایڈے پاک پاک تو سوا کئی کنو قبول کرن گے اتے پلیت قبول ہو سکدے ہی نہیں بے لگامے ملا انہاں ویکھیا ہے یار کوئی مرے نہ مرے ساڈے پانچ کھڑے محفل دے اندر ساڈا پانچ ہزار کھڑا ہوندا ہے ساڈا ہزار کھڑا ہوندا ہے اصا آخیے تو حج تے گیا سا ردیا گیا ہے حج تیرا نہیں قبول ہویا اج ملاد قبول ہے جا کیوں بھائی حج تے دینے نے اگلے نو توجہ نہیں فرمائی نے حج تے دینے نے اگلے نو تے ملاد چ دینے نے حضرت نو ہن وہ لانتی آندا ہے ان دا کوئی پتہ نہیں یہ دا پک کے خدا دے بندے اوئے لانتی بڑے سور ملا تیار ہوئے کھڑے نے دعائی خدا دی پتہ نہیں کی کیتی جاندے نے خیر میں تانوں آکھے اللہ میں تانوں آکھے سارے بریلرا تو یہ سنو گے ہاں کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے ساڈا ٹکر پانی جویں ذاکر نہیں ذاکر ذاکر آندے نے او مومنا نماز تیری قبول ہوئے نہ ہوئے مجلس قبول ہے حسین دے غم وچ پھر اونا ہے تو قبول ہے کیوں انہوں پتہ ہے میرا ٹکر پانی تے مجلس نہ آلے نا لانتی میاں اے سارا کام میں نائے میں سنبھالیا ہویا ہے. ہاں اینا دا مقصد صرف خوش کر کے روپیے لینا. اگے چلو گیارویں شریف کی نیاز اموات یعنی مردیاں واسطے فاتحہ عرص اولیاء جڑے سازاں مزامیر وغیرہ منکرات سے خالی ہو سب جائز و مندوب. عرص وغیرہ بھی جائز لیکن بشرط ساز ناچ گانے وغیرہ جو کچھ عرصاں دے بدتمیزی ہوندی ہے نہ ہوئے تا. یا اللہ حضرت شرطاں لائی جاندے نا ایتھے جو داتا دربار تے عرص دے اوتے جو جناب کنجر خانہ وہ بھی اکٹھا ہوندا ہے تے جو میراثی ہوندے نے وہ اکٹھے ہوندے نے تے جو بکی جاندے ہوندے نے بکی جاندے ہوندے نے یہ عرص دے خلاف ہے. یہ میلے بنے کھڑے ہیں. بہر صورت ایسے یارویں شریف تے مردیاں دا فاتحہ تے عرص اینو جائز سمجھے بندہ بھی جائز ہے جڑا کہ نانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے سمجھے سننی نہیں. 19 نمبر شریعت شریعت دے طریقت دو جدا نہیں ہیں. شریعت دی اتباع تو بغیر اللہ تعالی تک وصول ممکن نہیں. جیڑا اے آکھے کہ شریعت طریقت او سہیں اے عشق دا راہ ہے او شریعت دا راہ ہے اعلی حضرت فرماندے نو سمجھ لو اے سنی اے ہن کنے پیر نکل گئے وچوں کنے پیر لگے گا جڑے آندے نے او بھائی ہم درویش لوگ ہیں ساڈا شریعت ملہ دا کام ہے شریعت مولی دا کام ہے شریعت مولی لوکاں دا کام ہے او گئے ہن او جندہ پیر گیا او میرے تے ناراض نہ ہوئے پیر آپے آپ گیا ہے میں انہوں نہیں لے گیا ہاں میرے تے ناراض نہ ہوئے جی عقل جنہ چیر باقی ہے سمجھو جنہ چیر عقل قائم ہے نبی پاک دی شریعت دے حکم لاگو نے بھاویں بندہ سیر یعنی عبادت کردیاں کردیاں جنہ مرضی عروج پا جاوے جنہ چیر عقل قائم ہے شریعت باقی ہے اے نہیں ہو سکدا کہ بندہ کسے مقام تے پہنچ کے آکھے ہن رب دے نیڑے ہو گیا ہن میرے تے عبادت معاف ہے. سمجھو شیطان ہے توجہ نہیں فرمائی. اے اعلی حضرت پہ لکھ دے نے اچھا وحدت وجود بر حق کے وحدت وجود دا کی مطلب او تواڈی ساڈی سمجھو باہر ہے او اللہ تعالی دے ولی جان دے جنہاں نو کشف دی دولت اللہ تعالی نصیب کیتی ہوندی باقی اے سمجھنا کہ مخلوق اور خدا ایک ہے اینو آندے نے اتحاد اتحاد مخلوق تے خالق دا کہ خالق مخلوق ہی کوئی شاید ہے اے بھی کفر تے شرک چٹا اور اے سمجھنا کہ مخلوق دے وچ خدا وڑیا ہے باب فرید وچ وڑیا ہے کسے دے وچ وڑیا ہے یہ کفر حرام شرک اے عیسائیاں دا عقیدہ ہے او سمجھدے حضرت عیسیٰ دے وچ خدا وڑیا ہے ساڈا مذہب اے ہے خدا مخلوق دے وچ وڑن تو پاک ہے خدا دونوں جہاناں دے وچ وڑن تو پاک ہے خدا تعالی ہر تھاں ٹھکانے تو پاک ہے باقی رہا مسئلہ ہے جیڑا بزرگ آکھ دے لو کہ فقیر دے دل وچ خدا وسدا ہے اس دا مطلب اے نہیں کہ خدا وچ وڑیا ہے اس دا مطلب اے ہے کہ فقیر دے دل وچ خدا دی محبت تے معرفت ہندی ہے. حق چاہ جائے پھر نالا بھولیا بیٹھا توجہ نال بولو سبحان اللہ انہیں روکیا پھر ہوئی خیر انشاءاللہ اللہ ہٹ جائے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جڑا آندے نے کہ فقیر کے دل میں خدا رہتا ہے اس کا مطلب ہے خدا تعالی دی محبت معرفت وہ فقیر دے دل وچ ہوندی ورنہ خدا تعالی نو کسے دے وچ سمجھنا چٹا کفر چٹا شرک. جن نے نبی پاک دی ذات دے وچ خدا وڑیا سمجھا وہ بھی کافر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے کوئی لانتی جاہل دے پتر وحدت وجود یہ ہے جی کی اے کتا نعوذ باللہ اے کتا بھی خدا ہے تے او بھی خدا ہے تے سب کچھ خدا ہے سب کچھ خدا ہے. اے جی واجب القتل واجب القتل چٹے مرتد کافر انہاں نال بہنا کھلونا حرام انہاں سا ہاں یہ سب اسلام تو خارج نے جڑے اولیاء کرام وحدت وجود آکھدے نے او اوہی جاندے نے تے اوہی کر سکدے اوہی جاندے نے او اے معنی ہے ہی نہیں اے مطلب ہے ہی نہیں اے مطلب لینا چٹا کفر ہے اعلی حضرت فرماندے نا بناوٹی صوفی جو کچھ پکدے ہیں اج دے کہ میں بھی خدا ہاں تے بھی خدا ہے ہاں بالخصوص تنظیم العارفین اصلاحی جماعت حق باو سلطان آلیاں دی کافران دا ٹولا مرتداں دا او صاف آکھ دین اے وی خدا میں وی آو تانوں خدا وکھائی آ جاؤ آو جو خدا وکھائیے اے سب جا خدا دسدا پیا خدا دسدا پیا میں کہ لانتی اگلے دن لودرا میرے نال اوتھے ایک چوچا جا اٹھ کھلوتا اتری دا ہے جی جڑا اپنے پیو نوں آکھے آکھے تو میری زیارت کر جے شان پانی ایتھے پیو اپنے نوں آکھے او اوتھے اٹھ کھلوتا تے مینوں آکھے میں خدا وکھانا میں کہ سور دے سور آ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا کلیم او رب دی بارگاہ وچ عرض کرے رب ارینی اے مولا مینوں اپنا دیدار کرا تے رب فرماوے لن ترانی تو مینوں ہرگز نہیں ویکھ سکنا تے چوہے دا پوترا تو ویکھی کھڑا رب نوں یہ شیطانوں کا ٹولا ہے مرتدوں کا ٹولا ہے تنظیم العارفین والے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھ یہ سب شیطان ملعون واجب القتل جو شریعت نبی دی ہوئے تھے خبیث مرتد جنہاں نوں ڈھوئی دھوڑ دا پتہ نہیں آتے نوں رب وکھاما پھٹے منہ شیطان انہاں نوں دسدا ہونا انہاں دا رب شیطان ہے ورنہ سادہ رب دنیا میں دیکھے جانے سے پاک ہے اور سنو جاہل کٹے دے پتر ایک او مین پہ آکھے آکھے نبی پاک نے فرمایا مر رہا نہیں فقد رہا الحق جنہیں میں نو ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا میں کہ اونتری دا جاہل دا پتر آچا انہوں حدیث دی بارہ دی پڑھنی نہ آوے آکھے حضور نے فرمایا مر رہا نہیں فقد رائی الحق رائی الحق او میں کہ اونتری دا تینو لفظ سیدھا نہیں ہوتا مینو آندا ہے میں پڑھیا تھوڑا میں کہ اونتری دا ادھر خدا بن بیٹھا ہے تے خدا چنگا ہے تینو آندی جاندی شاہ کو نہیں ادھر آنا میں خدا ہوا آ خدا سارے ہی خدا تے آندی جاندی شاہ کو نہیں من رانی فقد رال حق دا مطلب ہے میں کہ پوری حدیث پڑھ حضور نے فرمایا من رانی فقد را الحق فان الشیطان لا يتمثل بصورتی فرمایا جن نے مینوں ویکھیا ہے اونے پکا مینوں ویکھیا ہے شیطان میری صورت شکل وچ نہیں آ سکدا اے نبی فرمائیے گل خواب دی کہ جڑا خواب وچ میری زیارت کرے گا اونے مینوں ویکھیا پکا ایتھے حق با معنی پکا ہے حق خدا دے معنی وچ نہیں نمبر ایک اور دوسرا معنی حق دا الحق دا مطلب اے وے کہ حق باطل دے مقابلے وچ ایتھے بولیا گیا ہے کہ جن نے مینوں ویکھیا ہے اونے حق نو ویکھیا ہے کیا مطلب کہ سر تو پیراں تک میرے وچ باطل والی کوئی گل ہے ہی نہیں میں سراپا ہدایت ہاں سراپا حق ہاں توجہ نہیں فرمائی نے اے مطلب اے اس حدیث دا ہاں او لانتی ہوئے جاہل کٹے دے پتر جے ہو جا انہاں دے پیر تے جے ہو جا انہاں دے مرید ٹولا ہی سارا اکو جا رڑیا کھڑا ہاں جی تے او انہاں دا ایک ہے سی اصغر شاہ او آندا ہوندا سی نعوذ باللہ داڑی بنا کے نا آندا سی اے میں وضو نہیں کردا کیونکہ میں اللہ لکھیا ہے ہاں داڑی نہیں داڑی اپنی اصغر جڑا سی او سلطان اصغر جنوں آندے نے او این داڑی بنا کے نا انج میں خود ویکھی اس طرح داڑی بنا کے انج انج جو رکھدا ہوندا سی او آندا سی میں ان دے نال لکھیا ہے اللہ تے میں وضو نہیں کردا تے غسل بھی نہیں کردا ہونا کیوں آکھے اے مٹ جائے گا اللہ مٹ جاوے یہ تہاڈے پیر نے میں اگلے دن پھر آکھیا بابے فرید دا تقریر کیتی میں پاک پتن شریف میں آکھیا گل سنو اے جے تے فقیر مرش پیر ہوئے بابے فرید ورگا تو او دو بغیر ساڈا گزارا نہیں جے پیر ہون اج دے سوراں ورگے تے انہاں دے نال ساڈا گزارا نہیں. اے ایمان دے قاتل ساڈے نہیں بن سکدے. کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہن تو او ایمان تو فارغ نے تو آکھے گا سنیے کیوں آکھے پیر باہو دا او تھڈو مرتد بڑے پن تو ہلے پیر باہو ایتھے سنی نو رو. آخری ویمی نشانی ندوہ سرمایہ دلالت و مجموعہ بدعات ہے. گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے. ان کی تعظیم موجب غضب الہی اور ان کے رد کا انسداد لعنت الہی کی طرف بلانا. انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا دین کو ڈھانا ہے. ندوہ کے لیکچروں اور روئے داد میں وہ باتیں بھری ہیں جن سے اللہ و رسول بیزار و بری ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا مطلب ندوہ سی؟ ندوہ تل علماء ایک مدرسہ سکول قائم کیتا سی شبلی نمانی جدا بعد سربراہ بنیا. اصل او دا بانی تھی سید محمد علی مغیری تے بعد شبلی نمانی تے سلیمان ندوی. انہاں آکھیا سی بنایا سی بھی سارے فرقیاں والے ایک ہو جاؤ اتحاد کرو کسے دے خلاف نہ بولو. اے انہاں اے انج دا ایک مدرسہ قائم کیتا سی اس مقصد دے تحت. اعلی حضرت نے فرمایا او سراپا گمراہی دا گھر رے بد مذہبہ نال میل جول اتحاد حرام. جیڑا فرمایا اے گل مننے کہ واقعی بد مذہبہ نال اتحاد نہیں ہو سکدا سمجھو سنیے. جیڑا نہ مننے سمجھو سنیو بارے. ہن میں پوچھنا اینا دے نیازی تے متحدہ مجلس حمل آلے ملا تے اتحاد مدارے دے دینی آلے تے سارے انو اتحاد تے ایک کیتی کھڑے نے آلہ حضرت فتوے دے مطابق سنیو بار اتحاد بار لے آن دے ہون گے آلہ حضرت لے دے گئے ہیں اساں بھولے رہے ہیں لے دے گیا پکا نہیں ہو چھڑیا اسا سمجھیا سی کوئی نہیں آوے گا پر اے کون نکل آیا جی میں اللہ میں اقبال دی قبر دے کھلوتے نے نا میں آکھا ہویا اتری دیو جی توانو پتا لگ جاوے اقبال توانو نال کیتی کی تو سا ان دی قبر دے پیرا دیر دی بجائے ان دی قبر پوٹ کے وچوں کھڑ کے سمندر سٹو گے تو سی آکھو گے ان دی قبر بڑھانی حرام ہے. ہاں ایسا تک دے اللہ ماں میں کھا تو اڈنر کیتی ہے وہ آندھا ہے اگر این آب ہو جاہے از فرنگست جبین خود منہ جز بردرے ہو سریرہ ہم بچو بش دے کے آخر حق دارت بخر پالان گرے ہو. وہ آندھا ہے اقبال ربائی اقبال دی میرے کول پئی ہے میں موجود بخوا سکنا. وہ آندھا ہے وہ آندھا ہے وہ سکولیو جے تو سان دے جے ترقی تے عزت جو ساڑی بنی کھڑی جو ہے یہ سب سانو انگریزاں دیتی ہے ساڑی ترقی انہاں نال ہے ساڑی عزت انہوں نے آرے تو پھر وہ آندھا جبین خود منہ جز برد رہے ہو اپنا متھا خدا دے دربار اتنا ٹیک جا گر جے مارا اگے سنو سریرہ سریرہ ہم بچو بس دیکھ کے آخر اپنا ڈھوا اپنی ٹوئی انگریز دے کلے نو دے اللہ میں اقبال آندھا ہے اور میں نے میرے چشتیا بڑی فحشا بولی بولنا ہے. اللہ میں اقبال تو بہت مہذب آدمی تھا یہ مہذب ٹھوکا پہ کٹ دینا دا اینا دا مہذب سریرا سرین سرین سرین تے جاننے نو سرین تو اینو آندے نے سریرا ہم بچو بس دے کے آخر اپنی ڈھوئی اون دے کلے نو دے حق دارت بکھر پالا گریو. اکھے جڑا کھوتے دا آتھر بناؤں دا ہے جڑا بندہ کھوتے دا آتھر بناؤں دا ہے ان دا حق بن دا ہے وہ کلہ بھی تون دے واہ واہ کلندر اقبالا اوہ تیری رب قبر تے کروڑا رہتا بر اے اتو اے دے لیخ اے اتے کھلو کھلا او پلس آلے تے گارڈ اے اتے پہ مارک ٹن ٹن کر دینے تے او تھلے آندا ٹوئی مرا ٹوئی مرا انگریز تو ٹوئی مرا لا کدی ایمان نال دسو انہاں نوں ہن پتہ لگ جاوے اللہ میں گل کر گیا ساڈے نال یا یار میں نام خواہ میری زبان وڈ چھڈو میں اگلے دن ایک پروفیسر میں پشیر ربانی مسجد سا میں لکھ کے نہ اش ربائی تے میں منڈے نو آکھیا اپنے استاد نو آکھیا دا ترجمہ کر جدو لے گیا نا وہ پڑھے تے انہوں آوے پسینہ اور ترجمہ کیویں کرے قبلہ اینو آندے نے قلندر ہاں جیڑا دشمن اسلام نو ذلیل کرن دی خاطر جیڑا مصطفیٰ دے دین دی عزت دل بٹھاؤن دی خاطر جیڑا کافر نو برباد ذلیل تباہ کرن دی خاطر انج دے چٹے ننگے لفظ بول کے تے اگلے بیمان تے کمینے بندے دی اصلاح واسطے تے انو کھچ کرن دی خاطر یا انج دے چٹے ننگے لفظ بول چھڑے انو آندنے کلندر بندہ ہے کلندر یہ دا مطلب ہے کوئی کلندری دا رنگ میرے تے بھی چڑیا پھر دا ہے وہ تے فقیری کوئی نہیں میرے کول پر ایک کلندری میرے کول ہے میں بھی نہیں ویندا منہ چکیڑا پیا ہوندا لفظ ٹھیک ہے یہ بھی نشانی ہے تان سنا سی جنگ بدر والے شہید جنگ بدر لیکن انہیں کچھ نہیں کیتا کھلی چھٹی ہونے دے باوجود کچھ نہیں کیتا اور اس کا مطلب اج دے موضوع دے اندر ایک وضاحت رہ گئی ہے کچھ نشانیاں ایتھے چ دسیاں گئی ہیں وہابیاں دے واسطے کہ وہ وہابی ہوے گا جن نشانیاں ہون گیاں مثلا سمائے موتا مردیاں دا سننا اور مجلس میلاد مبارک اس دا جواز اے اہل سنت جی پہلو امام تاج الدین فاقہانی مالکی مذہب دے بڑے بڑے امام گزرے نے عالم سن سنی سن انہاں اس مجلس دے خلاف لکھیا محفل میلاد منانا دے انہوں نے اساں اہل سنت تو خارج نہیں آکھاں گے یہ فروئی مسائل ہوں گے اہل سنت تو خارج لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے دسیا بھی یہ جی ساڈے ہندوستان چ وہابی دی پچھان ہے جی ہوں کوئی محفل ملاد نو نجائز آخ سی تو اس علاقے دا وہابی ہو سی ویکھ لیا جو ہو سی وہابی وہابی تو باہر اس طرح نہیں آکھے گا یہ مطلب ہے اعلیٰ حضرت دا یہ نہیں کہ خالی انی گل نال اہل سنت تو ہی خارج ہونے نا یہ وہابی دی نشانی اے مقصد ہے الگ رہتا اسی طرح مردیاں دا سننا نہ سننا یہ بھی فقہا وچ اختلافی رہا ہے بعض فقہا ایسے ہیں جڑے آندے نے بھی مطلب ہے مردے نہیں سن دے اگرچہ صحیح مذہبی ہوئی تے سن دے نے لیکن اینی گل کرن نال او اہل سنت تو خارج نہیں ہو جان گے لیکن اے ساڈے علاقے جڑا اینی گل کردا ہے کو اندر نہیں سن دے او ویکھ لیا جے او وہابی نکلے گا اینی گل کرن والا ساڈے علاقے وہابی نکلے گا اے اعلی حضرت نے دسیا بھی اے وہابی مطلب اس علاقے گل کرتے ہیں سنی حضرات اس علاقے گل نہیں کرتے اسی طرح گیارہویں شریف یہ بھی اختلاف مسئلہ اگر سابقین کوئی فقہا وچوں کسے اس کے خلاف لکھیا تو اس نال یہ نہ ہو سی کہ وہ اہل سنت ہی خارج ہو سی نہ لیکن یہ آپ ساڈے علاقے چ وہابی دی نشانی ہے کہ انہاں گلاں انہاں چیزاں دے خلاف جڑا بولدا ویکھو گے انہوں فروڑو گے تو نکلے گا وہابی وچوں اعلی حضرت دے اس کلام جڑیاں چند نشانیاں انہاں فروئی دسیاں جڑیاں اصولی نشانیاں دسیاں جیویں سرتوال دے بارے رافضیاں دے بارے شیعاں دے بارے وغیرہ وہ پکیاں نے جمائی نے وہ سارے مسلماناں دا اس بالکل اس علماء دا اس طرح اتفاق ہے وہ واقعی اہل سنت و خارج شمار ہوئے گا جڑا انہاں چیزاں نال اتفاق کرے گا یا رب العالمین ہر خطا معاف فرما سراپا ظلم جرم ہے حضور دے غلاماں دا صدقہ عفو غفور ربا دارائن دی سعادت عطا فرما ہر شر تو محفوظ فرما دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا سبحان اللہ ولا جدا اے راتی ویگن وچ بنائیے سنا چھوڑا